Estem lluitant per les nostres vides. Estem lluitant per defensar-nos. Perquè no ens facin fora dels llocs on vivim. Perquè no ens explotin el treball amb contractes basura i després ens acomiadin quan els hi doni la gana. Perquè no ens expulsin d'allà on hem decidit viure. Perquè no ens imposin les seves lleis a les nostres coses. El dissabte 19 de maig sortirem al carrer per assenyalar els responsables, recolzar-nos i visibilitzar les agressions contra les quals ens hem de defensar. Manifestació d'autodefensa veïnal! Dissabte 19 de maig a les 5 de la tarda als Jardins del Príncep de Girona. Metro Alfons 10. Des dels barris plantem cara a totes les agressions del poder. Somos la gente de los barrios, como los barrios.